Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Ніл Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёна. У 1951 скончыў Менскае педагагічнае вучылішча. Сябра Саюза пісьменнікаў з 1954 года. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Кандыдат філалагічных навук, прафесар. Быў рэдактарам альманаху замежнай літаратуры «Далягляды». Пераклаў на беларускую мову творы звыш 400 славянскіх паэтаў і пісьменнікаў. З 1981 па 1991 з'яўляўся сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Неаднойчы абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Быў кіраўніком працоўнай групы па падрыхтоўцы праекту закона Беларускай ССР аб мовах у Беларускай ССР. Быў сярод стваральнікаў грамадскай арганізацыі «Таварыства беларускай мовы», з'яўляўся першым яе кіраўніком. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, драматургіі і літаратуразнаўчых прац. Аўтар некалькіх зборнікаў гумарыстычных вершаў, у тым ліку славутай паэмы «Сказ пра лысу ў гару». У 1991 годзе Нілу Гілевічу было нададзена званне «Народны паэт Беларусі». Першая кніга Ніла Гілевіча выйшла ў 1957 годзе. Яна называлася «Песня ў дарогу». Рецензії. Спрэчка, якая разгарэлася пасля публікацыі на сайце «Радыя Свабода» эсэ Эльгерда Бахарэвіча «Цёмнае мінулае Каяна Лупакі» пра Янку Купалу, як бы справакавала працэс пераацэнкі беларускай культуры савецкага часу. Магчыма, гэта яшчэ не пераацэнка, толькі спроба зірнуць на савецкую спадчыну ў іншым ракурсе, без якой кольвічы прадузятасці і паблажак, так бы мовіць, па гамбургскім рахунку. Таму і павялічылася цікавасць да ранніх першых кніжак нашых сённяшніх класікаў. Многія з гэтых кніжак сёння ўжо букіністычная рэдкасць, і прачытаць іх можна хіба што ў вялікіх бібліятэках. Першая кніга народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча выйшла ў 1957 годзе ў дзяржаўным выдавецтве БССР. Выдавецтва мастацкай літаратуры ў той час яшчэ не існавала. Друкавалася кніга ў менскай друкарні «Імя Сталіна». Тыраж 4000 экземпляраў. Трэба сказаць, для першай кнігі паэта яна выдадзена вельмі няблага, нават мае цвёрдую вокладку. У пазнейшых гадах першыя кнігі паэтаў выдавалі больш сціпла. Цікава, што Ніл Гілевіч, калі з'явілася яго першая кніга, быў ужо амаль 3 гады сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ён пачаў друкавацца яшчэ са школьнага ўзросту, з 1946 года. Кнігу «Песня ў дарогу» складаюць вершы, напісаныя Гілевічам у студэнцкія часы, падчас вучобы на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. На здзіўленне, я не знайшоў у гэтай кнізе ніводнага верша пра партыю і яе правадыроў. Гілевічу пашчасціла гэтую тэму дала абмінуць. Затое ўжо з гэтай кнігі бачны будучы аўтар паэмы «Сказ пра лысы ў гару». У кнізе ёсць цэлы раздзел гумарыстычных вершаў пра то, як дзяўчына парушала правілы дарожнага руху, каб звярнуць на сябе ўвагу маладога міліцыянера-рэгуліроўшчыка, або пра тое, як шафёр грузавіка не падвёз бабулю, бо ў яе не было чым заплаціць, затое без пытанняў падкінуў куды трэба кагосьці з партфелем у капелюшы. Большасць вершаў кнігі – гэта традыцыйная лірыка. Вершы пра пачуцці да дзяўчыны, пра першы снег, пра студэнцкіх сяброў. Ёсць тут і зусім вучнёўскія вершы, але і немала сапраўдных паэтычных знаходак. Напрыклад, як па-майстэрску малады Гілевіч піша пра тое, як на схіле лета ў агародах землякоў даспявае ўраджай. «Качан за лістам апранае ліст, яму таўсцець да самых дзён марозаў». І бульба ў рост ідзе, як паглядзіш, ажно зямля варушыцца ў барознах. Пашанцавала Нілу Гілевічу і на рэдактара першай кнігі. Ім быў таленавіты паэт Анатоль Вялюгін. Магчыма, і гэта паспрыяла таму, што Нілу Гілевічу і сёння не сорамна за сваю першую студэнцкую кнігу.